Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 lipca i jest już prawie 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wygraliśmy ten spór, mówi premier o uchyleniu postanowienia w USA w sprawie Turowa. Po zerwaniu przez Rosję umowy zbożowej Ukraina podkreśla, że deklarowała gotowość do realizacji porozumienia. Ponad 15 miliardów złotych pomocy dla rolników. Rząd zapowiada dalsze wsparcie. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że Polska wygrała w sporze o Turów, bo miała rację. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu podkreślał, że władze nie posłuchały głosów opozycji. Postawiliśmy na swoim. Nie posłuchaliśmy tej złej i szalonej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącej zamknięcia elektrowni i kopalni Turów. Czyli zamknięcia ogromnego kawałka naszego systemu energetycznego. 7%. A skąd ciepło do domów? Również stamtąd. Nie daliśmy się zaszantażować. Nie daliśmy się zaszantażować ekoterrorystom z Zachodu, z Niemiec głównie, bo Polska ma w tym sporze rację. NSA uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który pod koniec maja zdecydował o wstrzymaniu wydobycia w bogatyńskiej kopalni. Oznacza to, że w Turowie można nadal wydobywać węgiel. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował zerwanie przez Rosję umowy o eksporcie zboża z Ukrainy. Przypomniał, że Ukraina zadeklarowała gotowość do realizacji umowy pomimo decyzji Rosji. Wysłałem oficjalne listy do prezydenta Recepa Erdoana i sekretarza generalnego ONZ Antonia Guterresa z propozycjami kontynuowania prac czarnomorskiej inicjatywy zbożowej lub jej odpowiednika w trójstronnym formacie. Tak jak będzie najwygodniej. Ukraina, ONZ i Turcja mogą wspólnie zapewnić działanie korytarza żywnościowego i inspekcję statków. Jest to potrzebne wszystkim na świecie. W tym roku na Ukrainie zapowiadają się lepsze zbiory niż w 2022. Eksperci są zgodni, że zerwanie umowy zbożowej nie spowoduje katastrofy humanitarnej, ponieważ Ukraina już korzysta z portów rzecznych na Dunaju. Szlak przez Odessę pozostaje jednak niezwykle ważny dla funkcjonowania rynku zbożowego. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę polscy rolnicy otrzymali ponad 15 miliardów złotych wsparcia. Minister podsumował dziś pierwsze 100 dni pełnienia swojego urzędu. Najwięcej środków z budżetu państwa przeznaczono na dopłaty do nawozów i kredyty płynnościowe dla rolników. Przeszło 10 miliardów złotych. Robert Telus zapowiedział, że pomoc będzie kontynuowana. Niektórzy mówią, że to jest rozdawnictwo. Ostatnio jeden z posłów opozycji nawet na mównicy powiedział, że to jest dawanie dla świń, finansowanie świń. To mogą mówić tylko ludzie, którzy nie rozumieją bezpieczeństwa żywnościowego. To, co robimy, to jest właśnie zabezpieczenie Polaków pod względem bezpieczeństwa żywnościowego. Oprócz tych filarów bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne. I my to bardzo mocno rozumiemy i będziemy robić wszystko, żeby zabezpieczyć Polaków. Robert Telus potwierdził, że jutro w Warszawie zaplanowane jest spotkanie z ministrami rolnictwa z Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Głównym tematem będzie organizacja tranzytu ukraińskiego zboża na terenie Unii Europejskiej. Mariusz Zielke, reżyser filmu dokumentalnego Bagno, podkreślił, że przestępstwo pedofilii się nie przedawnia. W TVP i TVP Info wyemitowano dziś 40-minutowy film. Mariusz Zielke przedstawił relacje 6 osób, które zarzucają czyny pedofilskie muzykowi jazzowemu Krzysztofowi S., twórcy programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Mariusz Zielke zaznaczył, że obecnie przedawnia się jedynie karalność przestępstwa. Przestępstwo się nie przedawnia, ofiarom się nie przedawnia. Przedawnia się tylko karalność tego przestępstwa, ale mediom nigdy się nie powinno przedawnić i dzisiaj, dopóki ten człowiek jest na wolności, powinno się mu cały czas zadawać pytania, dlaczego pan jest na wolności, dlaczego pan nie odpowiada na zarzuty, które stawia panu dziennikarz czy inni dziennikarze. Ilona, przedstawiona w filmie jako jedna z ofiar, mówiła, że traumatyczne przeżycia pozostają w człowieku na zawsze. Wiesz, bo to jest coś takiego, to niby było wiele lat temu, ale on zawsze stoi z tyłu. Zawsze będzie gdzieś z tyłu. Czyli jest niezniszczalny tak naprawdę. Wczoraj prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko muzykowi jazzowemu Krzysztofowi S. Zarzuca mu wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Do zdarzenia miało dojść w 2017 roku. Współtwórcy programu dla dzieci i młodzieży tęczowy Music Box może grozić od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Raków Częstochowa drugi raz pokonał Florę Tallin i awansował do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA. Tydzień temu w Częstochowie było 1-0, a dziś 3-0 po golach Łukasza Zwolińskiego, i to dwóch, oraz Giannisa Papanikolaou. Kolejnym rywalem Rakowa będzie albo azerski Karabach, albo Lincoln Red Imps z Gibraltaru. Pozostajemy przy piłce. Transfer nieoczywisty, ale ciekawy. Krzysztof Piątek dziś ogłosił, że został piłkarzem występującego w tureckiej ekstraklasie Istanbul Başakşehir. 28-letni napastnik podpisał kontrakt na 3 lata z tureckim klubem. A teraz lekka atletyka i meeting w Szekes Fehervar na 100 metrów przez płotki. Pia Skrzyszowska finiszowała piąta, ale nie miejsce jest istotne, a czas 12 sekund i 65 setnych i jest to najlepszy w tym roku wynik w Europie. Wygrała Nigeryjka Tobi Amusan z czasem 12 sekund 35 setnych. W rzucie młotem startował Wojciech Nowicki, który ostatnimi czasy nie zwykł przegrywać, ale dziś zajął miejsce drugie. Mistrz olimpijski posłał młot na odległość 77 metrów i 89 centymetrów. Trenerka Wojtka Nowickiego napisała, że był po ciężkim treningu i oczywiście niedzielnym starcie w Memoriale Skolimowskiej. Dziś najlepszy Ukrainiec Michał Kochan, 79 metrów, 37 centymetrów. Jonas Vingegaard wygrał jazdę indywidualną na czas, 16 etap kolarskiego wyścigu Tour de France i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na 22-kilometrowej trasie Duńczyk jeżdżący w barwach grupy Jumbo-Visma wyprzedził Słoweńca Tadeja Pogacara z UAE teamu Emirates o minutę i 38 sekund i Belga Wouta van Aerta z Jumbo-Visma o blisko 3 minuty. 53. miejsce zajął Rafał Majka, 89. był Michał Kwiatkowski. W generalce Vingegaard wyprzedza Pogacara o minutę i 48 setnych. Trzeci jest Brytyjczyk Adam Yates z blisko 9-minutową stratą. Majka 17, Kwiatkowski 49. Przypomnę, wyścig zakończy się w niedzielę na Polach Elizejskich w Paryżu. Polskie siatkarki są już w Polsce. Na lotnisku Kraków-Balice brązowe medalistki Ligi Narodów przywitali polscy kibice, a Agnieszka Korneluk nie ma wątpliwości, że taki turniej jak ten w Stanach Zjednoczonych, w którym zajęły panie trzecie miejsce, jest wielką motywacją przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy i kwalifikacjami olimpijskimi. Na pewno dodaje nam pewności siebie, pokazuje, że już nie tylko walczymy z tymi najlepszymi, ale potrafimy z nimi wygrywać. Także podejdziemy do Mistrzostw Europy i do kwalifikacji z podniesionymi głowami i na pewno optymistycznie nastawione. A my dziś w nocy trzymamy kciuki za Andrzeja Bargiela i Annę Tybor, którzy zdobywają ośmiotysięczniki w Karakorum. Bargiel wspina się na Gesher Bruma II, Ania Tybor na Broad Peak. Celem jest zdobyć wierzchołek i zjechać bezpiecznie na nartach do bazy. Trzymamy kciuki. Spokojnej nocy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie nad morzem spodziewane jest więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Niewykluczone także słabe burze, nad ranem od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Śląsku i w Małopolsce. Zapraszamy do reklamy. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po 23. Thank you. Polska, Mateusz Tomaszuk. Czas wyruszać w naszą 126. konstelacyjną podróż w nieznane. Pani Emily, bardzo prosimy. Zapętliłem ten utwór, ale naprawdę przyznam, że nie jest łatwo nie zapętlać. Emily Jane White po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni w konstelacji M. Niektórzy z Państwa pewnie już sobie sami odpowiedzieli na pytanie, skąd tak piękny głos, skąd pochodzi pani Emily. No to ja tylko potwierdzę, że oczywiście wybraliśmy się do miasta Oakland, w stanie Kalifornia. No i czy ma ktoś jakiekolwiek wątpliwości, że The Hands Above Me to idealny soundtrack na wakacyjne wieczory? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Czekam na Państwa tradycyjną listę obecności. Był urzekający głos Emily, no to teraz czas na kolejny głos, który koi, a dla niektórych był wielką inspiracją. Żona wyjątkowym głosem Krista Pavgen, a tak właściwie Nico, która zasłynęła jako wokalistka The Velvet Underground. Był taki utwór, była taka płyta, którą nagrała w roku 70. No i słuchając jej w ostatnim czasie pomyślałem sobie, ile jeszcze takich nieodkrytych perełek czeka na swoje odkurzenie. Dzisiaj mija równo 35 lat, od kiedy jej z nami nie ma. A pan Brian wspomina, bardzo się cieszy na Nico. Pan Brian uwielbia ten głos, odkąd w czasach zamierzchłych w małej księgarni w jeszcze mniejszym miasteczku przez przypadek i w ciemno kupił winyl z jej twórczością. To było bardzo niesamowite odkrycie. zrobić, kiedy do pokoju tuż po zmroku wleci taka ogromna, wielka ćma? No pan redaktor ucieka, próbuje ją przechytrzyć, no a ona się chowa, chowa się tam, gdzie chować się nie powinna. No i zabawa trwa, czasami nawet jakieś kilkanaście minut. Motyle nocne, to jest chyba ładniejsze określenie, no ale jeżeli widzi się takiego giganta, który nie wygląda jak barwny motyl, no właśnie. A dlaczego o ogromnych, wielkich ćmach dzisiaj? Ano dlatego, że czas mamy wakacyjny, no a przede wszystkim dlatego, że są na świecie takie zespoły, które wcale nie stronią od motyli nocnych. Silver Moth chociażby, czyli tytułowa Srebrna Ćma, to nazwa zespołu, który dzisiaj w Konstelacji M pojawia się po raz pierwszy, no i tak jak to zawsze zwykłem mówić, nie po raz ostatni. Dźwięki na płycie Black Bay są bardzo kojące. To tak w przeciwieństwie do tych żywych, latających gigantów, o których wspominałem przed chwilą. No to teraz bez wątpienia koić będzie David Sylvian. Believing in you. chyba nie da się nie rozpoznać tego głosu. Może projekt nie do końca znany, ale głos. Tak, David Sylwian jako Rain Tree Crow. No a oprócz pana Davida i Richard Barbery i Steve Jansen i Mick Karn, czyli skład grupy Japan, grupy, która rozpadła się dekady wcześniej. No, panowie poświęcili się innym projektom, aż w końcu nadszedł czas, gdy znowu się spotkali i nagrali, no a nagrali pod zupełnie nowym szyldem, tak jak wspominałem, bardzo deszczowym szyldem Rain Tree Crow. Pan redaktor oczywiście nie zapomniał o liście obecności facebook.com/trójka. Pan Paweł wita bardzo serdecznie. Jest z nami pan Andrzej, który jeszcze w nastroju festiwalowym. Pan Andrzej wita z Kwidzyna i konstelacyjnie pozdrawia tuż po Castle Partowych wrażeniach koncertowych. Jest z nami pan Rafał z Wrocławia, który napisał, że upał nie daje wytchnienia. Oj, panie Rafale, chyba w Warszawie jest nieco chłodniej. No mam nadzieję, że dzięki tej muzyce nieco uda się schłodzić. Nowy Dwór Gdański to pan Andrzej. Jest z nami też pan Matt z warszawskiego Mokotowa. Jest z nami Łódź, czyli pan Rafał. Jest z nami pani Ewa. Jest z nami pani Agata przy zgaszonym świetle. Jest z nami pani Agnieszka, melduje się od samego początku, nie spóźniona. To się chwali. Pani Łucja pozdrawia z Warszawy, jest z nami Rudnik, jest z nami Gdańsk, czyli pan Patryk. No i pocztówkę mamy od pani Izabeli. Dobry konstelacyjny wieczór i takie oto widoki. Jeżeli komuś jednak doskwiera ten upał, no to myślę, że arizońska grupa Lacia schłodzi nieco. We'll be right back. motyle nocne to nic w porównaniu z nietoperzami, które na Seszelach są wielkości bociana, napisał pan Stefan. No panie Stefanie, proszę nie straszyć. A za nami dźwiękowa klimatyzacja z Arizony. Zresztą pani Aurelia napisała, że rzeczywiście we Wrocławiu muzycznie jakby chłodniej się zrobiło. Frozen, fragment albumu Colds, tak jak wspomniałem, albumu bardzo mroźnego. A sprawcami tego zamieszania jest Mike, David, Sarah i John. W 96 tak to sobie obmyślili, że będą nas chłodzić nie tylko dźwiękami, ale też i nazwą. Jeżeli chodzi o zespołową matematykę, 11 pełnych albumów studyjnych, jeden album koncertowy, dwa albumy kompilacyjne, cztery epki, dwa siedmiocalowe single i dwa cyfrowe single. Tak właśnie wygląda portfolio projektu Lycia. No to teraz z Arizony za sprawą Magii Radia udajemy się do Vancouver. Josh Wells jako Lightning Dust. Kiedy zaczynali w 2007, romansowali z folkiem, jak mawiają niektórzy, zawiłym folkiem, a kompromis znaleźli dopiero później. No i jak słychać, ich stempel muzyczny jest znacznie urozmaicony. Do północy została nam chwila, ale to żadna przeszkoda, byśmy sięgnęli po jeden z fragmentów albumu As Above, So Below grupy Stonefields. Utwór zwie się Midnight. Comes the time. Darkest Above, So Below. 7 lat temu poczynili taką płytę. No i rzeczywiście słowo Midnight odgrywa tutaj ważną rolę. Szczególnie jeżeli dodamy wizualizację stworzoną przez Olivier Dorazy, która jest elementem nieodłącznym tej muzyczno-obrazkowej układanki. Za 8 minut wybije północ. Sometimes things don't go after all, from bad to worse. Some years muscadel faces down the frost. Green thrives, the crops don't fail. Sometimes a man aims high and all goes well. Sometimes step back from war, elect an honest man, decide they care enough, they can't leave some stranger poor. Some men become what they were born for. Do not go amiss. Sometimes we do as we meant to. The sun will sometimes melt a field of snow that seemed hard frozen. May it happen for you. Nie zawsze prosta, nie zawsze oczywista, bo taka też jest poezja Anny Clark. Homemade, handmade, heartmade. Nagrany w hotelu, w domu i w studiu od serca. Anny Clark towarzyszył Thomas Rakolds. Jak niedaleko od siebie leży życie i śmierć, miłość i pustka, szczęście i strata, w jednej sekundzie zmienia się wszystko. Tak właśnie jest na albumie Ghostin. Na zwieńczenie naszego spotkania Nick Cave and the Bad Seeds. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. The bright horses have broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. And I'm by your side, and I'm holding your hand. White horses of wonder springing from your burning hand. tired of seeing things as they are. Horses are just horses and their manes aren't full of fire. The fields are just fields and there ain't no Lord. And everyone is hidden and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants and no shortage of fools. Just a wish the time can't dissolve at all. It don't mean we can't believe in something and anyway. My baby's coming back now on the next train. I can hear the whistle blowing. I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. The train is coming, and I'm standing here to see, and it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things it's hard to explain, but my baby's coming home now. Oh, 5:30 train. Zapraszamy do reklamy. Orlen Tour de Poloń Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i sam